αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Το μικρόφωνο! Το μικρόφωνο σου λέω! Άνοιξε το μικρόφωνο! Πού είναι το μικρόφωνο? Στον αέρα! Το μικρόφωνο ρε! Πού πάμε χωρίς μικρόφωνο! Στον αέρα! Το μικρόφωνο! Το σήμα! Το σήμα! Το σήμα! Πού είναι το σήμα! Πού πας ρε Καραμήτρο για εκπομπή? Ωραία εκπομπή είμαστε. Οι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, είναι και πάλι εδώ. Ψάχαμε να βρούμε το μικρόφωνο, παρά ένα λεπτό. Πάμε λοιπόν, Κυριακή σήμερα. Σάββατο χθες, μάλλον δεν μας ακούσατε όλοι. Παρασκευή προχθές. Όχι, για άλλο λόγο το λέω. Απλά θέλω να υπενθυμίσω σε όλους τους ακροατές και φίλους ότι από χθες έχει εφευρεθεί ένας ιός, ο οποίος μπαίνει σε όλα τα κομπιούτερ σε περίπτωση που δεν μας ακούτε. 10 με 12 κάθε Κυριακή και 7 με 8 κάθε Σάββατο. Όποιος δεν ακούει κάνει μπαμ. Μπαίνει στο κομπιούτερ σας, μεταλλάσσεται και βγαίνει στην οθόνη σας, οπότε... Και περνάει και στον οργανισμό σας και βγάζετε σπηριά! Ειδικά άμα ανήκετε στο συνασπισμό! Είναι τρομερό φαινόμενο! Δεν ξέρω αν έχετε δει στην τηλεόραση τον Τσίπρα με ένα κέρατο στο μέτωπο τελευταία. Εκτός από την αγαμία, είναι και από την αλλεργία στο ράδιο αντίσταση. Ράδιο Αντίσταση λοιπόν, και αυτή την Κυριακή είμαστε και πάλι εδώ μαζί, μια μεγάλη παρέα με άτομα από όλη την Ελλάδα, αγόρια, κορίτσια, γίνεται... Τον κόσμο, ε! Από όλο τον κόσμο, τον κόσμο, ναι, τον κόσμο πραγματικά. Ξεχνάμε τους φίλους μας από την Κύπρο. Από Βρετανία που είναι Έλληνες πάντα, έτσι. Από την Νορβηγία, ο... Νορβηγία, Βρυξέλλες. Ο Βόρειος, Βρυξέλλες, από την Νότια Αμερική είχαμε ένα Messenger. Ναι, και είχαμε και από Αλεξάνδρεια. Λιβύη που είναι, ναι. Α, ναι, κάποιοι Έλληνες, ναι, που ζουν εκεί. Ναι. Και φυσικά Γαλλία, έτσι. Από, ναι, Γαλλία που μας ακούνε. Και μην ξεχνάμε και τους Έλληνες Ιταλούς, παρόλο που δεν καταλαβαίνουν, μερικοί μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν, να θυμίσουμε το MSN της εκπομπής. Για όσους έχετε Messenger εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, όσοι δεν έχετε να βάλετε πάρα αυτά, είναι rbnlas@yahoo.gr. Κάντε μας καταχώρηση και πείτε μας ό,τι έχετε όρεξη να πείτε και να το πούμε και εμείς, να το μεταδώσουμε στον αέρα, να τα ακούσουν και άλλοι. Δεκτά και τα μπινελίκια. Και μπινελίκια και αφιερώσεις και ό,τι θέλετε. Εδώ επιτρέπονται όλα. Ακόμα και ο συνασπισμός, η συμπάθειά μας. Ακόμα και ο συνασπισμός. Η συμπάθειά μας. Αφού τον έχουμε, τι να κάνουμε. Και και σήμερα είναι μια βροχερή έτσι μέρα που θυμίζει αρκετά έντονα το χειμώνα που θα έρθει. Καλύτερα από χθες βέβαια, από ό,τι ακούσαμε θα στρώσει ο καιρός, αλλά ήταν πολύ καλό και μάλιστα στις ειδήσεις πριν είδα ότι στη Νότια Αφρική γέμισε χιόνια. Πώς έχεις πει εσύ για την Κένια, στη Νότια Αφρική είναι τελείως γεμάτη, δηλαδή μιλάμε είχαν προβλήματα οι άνθρωποι. Α, το ωραίο ποιο ήταν, ότι έδειχνε μόνο λευκούς η τηλεόραση να παίζουν στα χιόνια. Πού πήγαν οι μαύροι? Δεν τους σήκωνε το κλίμα. Αλλά έχουν ένα πλεονέκτημα ρε Δημήτρη στα χιόνια, θα φαίνονται. Και για να απαντήσω πού πήγανε οι μαύροι, η απάντηση είναι στην Ευρώπη. Μεταναστεύσανε λόγω καιρικών συνθήκων. Μας φέρανε τη ζέστη, τις αρρώστιες, το AIDS. Και μερικά σπαθιά στην Ομόνοια για να παίζουν. Σεκούρια. Φύγαμε με τραγούδι, σήμερα το θέμα έχει σχέση με την πληροφορική. Ερχόμαστε όσον ούπο και σύντομα. I'm a rock star. Έτσι και σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε δυνατά με πολλά θεματάκια στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Να χαιρετήσουμε πρωτίστως πάλι τους φίλους που μας στέλνουν χαιρετίσματα από το MSN. Την Πινέζα. Την Πινέζα στο χάρτη της Ελλάδας, πέρα πέρα, πιο πέρα δεν έχει. Θέλω να το γνωρίσω αυτό το Πινέζα. Μ' αρέσει όταν βάζουμε μουσική έτσι ό,τι να είναι. Ναι, καλά, αυτό που έβαλες τι ήταν, Δημήτρη, τώρα. I want to start a fight. Τα γενέθλια τα μικρά έχουνε. Κοριτσίστικο συγκρότημα τσαμπουκαλεμένο. Αρκετά. Γιατί χθες μας κάναν παρατήρηση γυναικές. Ναι, δεχτήκαμε απειλητικά μηνύματα. Διότι χθες το θέμα ήταν η ζήλια στις σχέσεις. Και ότι φταίνε οι γυναίκες. Παιδιά, μην γελάτε, είναι σοβαρό ζήτημα. Κρίμα που δεν τα ακούσατε. Ναι. Εντάξει, είπαμε ότι. Όχι, δεν είπαμε ότι φταίνε οι γυναίκες, αλλά μας κάνανε παρατήρηση γιατί δεν είπαμε ότι οι άντρες κερατώνουν τις γυναίκες. Ναι. Με μία λέξη, γυναίκες. Συμβαίνουν και τα δύο. Δεν είπαμε εμείς ότι δεν συμβαίνουν. Μην μας περάσουν και για μισογύνηδες δηλαδή. Χαζά όμως, χείρες είναι οι περισσότερες. Όχι χείροι, δηλαδή οι άντρες που θέλουν νωρίτερα τις γυναίκες. Αντέχουν περισσότερο από μας, όπως και να το κάνουμε. Και τα τηλέφωνα εντωμεταξύ εδώ πέρα. Είμαστε μεγάλοι. Δηλαδή. Όλα χύμα. Τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω αν είδατε τι γινόταν σήμερα πάλι στην Αθήνα. Είχε ρεπορτάζ τηλεόραση, πάλι σκοτωμή, σπαθιά, ξυφομαχίες στο κέντρο της Αθήνας. Ποιες φυλές? Κάτι μαύροι με κάτι άλλους Κούρδους, λέει, Πακιστανούς, Ιρακινούς. Δεν ξέρω ποιοι εμπλέκονται στο τρίγωνο της Κουμουνδούρου. Το στοίχημα τι έδινε? Το στοίχημα έδινε πολλούς νεκρούς στο τέλος του αγώνα. Είχε. Έπαιξα Κούρδους σήμερα, εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Είδα ότι τους μαζεύανε σοριδών. Θα αρχίσουμε και νέα στήλη κάθε Κυριακή. Θα δίνουμε προγνωστικά για την επόμενη εβδομάδα. Και τα θύματα είναι οι Έλληνες που όσοι έχουν απομείνει στο κέντρο της Αθήνας έχουν να κάνουν με εγκληματικές συμμορίες, οπλίζονται και αυτοί, μην μπορώντας να αντιδράσουν στην κατάσταση. Δηλαδή όσοι έχουν απομείνει, γιατί οι περισσότεροι τα έχουν μαζέψει και έχουν φύγει. Το κέντρο δηλαδή έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις δυνάμεις του σκότους. Του σκότους. Των εισβολέων, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πούμε. Η αστυνομία ανύπαρκτη δεν μπορεί να εμπλακεί σε τέτοια πράγματα, γιατί και αυτοί είναι κακοπληρωμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι πολλές φορές καταγγέλλονται και για βρωμοδουλειές. Όχι μόνο κακοπληρωμένοι και ανοργάνωτοι, οι οποίοι καταγγέλλονται και για βρωμοδουλειές εκεί πέρα από τους κατοίκους, ότι εμπλέκονται σε εγκλήματα. Και αυτοί. Ποιος λοιπόν θα έρθει να βοηθήσει τους Έλληνες κατοίκους. Ποιος νοιάζεται για τους Έλληνες? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο παίζει πάρα πολύ. Quiz, λοιπόν, να η ερώτηση στην κοινή γνώμη. Ποιος θα βοηθήσει τους Έλληνες, πάντως όχι ο Τσίπρας. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι σήμερα είχε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, νομίζω ο Αντένα ή ο Αλφα, που έλεγε ότι όλοι οι Έλληνες πλέον, ή καθώς πρέπει, μετακινούνται στα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια των Αθηνών και ανατολικά βασικά, στους δήμους εκεί πέρα, όπου μην μπορώντας πλέον να μείνουν στο κέντρο των Αθηνών, μετακομίζουν προς τα εκεί. Οι ντόπιοι, αυτοί που έχουν 20 χρόνια και πλέον εκεί πέρα, λένε ότι κάποτε πληρώναν ενίκιο 100, αντίστοιχο σε 100 ευρώ, πλέον τα ενίκια είναι πάνω από 600 ευρώ. Ναι, αυτό που σου έλεγα πριν, δηλαδή στον Αλφα μάλιστα το είχε το ρεπορτάζ, και με σκηνές τρομακτικής βίας, και ήταν και μία του συνασπισμού. Θελέστα και παθέστα, Δημήτρη. Ναι, βέβαια. Καλά να πάθουμε τώρα. Και τώρα λένε ότι θα κάνουν και διαδηλώσεις, θα βγουν στον δρόμο. Τώρα. 2 ώρες να πάει στη δουλειά τώρα από πέρα από τη γωνία. Ναι, βέβαια. Τώρα εντάξει, τι να σας κάνουμε. Όταν κάποιοι τα λέγανε, χαρακτηρίζονταν. Πιστεύω ήταν η ελευθεροτυπία. Και να χαιρετήσω τους ακροατάς της ελευθεροτυπίας που πάλι και σήμερα πιστεύω και ελπίζω να μας ακούν, και να τους θυμίσω ότι η πίστη για τα λεφτά είναι δυνατότερη από όλα τα κελιά και να μην το ξεχνάνε ποτέ. Αυτό πάει για τους αγωνιστές δηλαδή. Για τους αγωνιστές, ναι. Βεβαίως, και η πίστη για τα λεφτά πάλι απ' όλα, έτσι. Να δούμε, γιατί ήθελα να πω, δεν ολοκλήρωσα, ότι όταν κάποιοι έτσι οι ρατσιστές αυτοί εκεί της ελευθεροτυπίας, οι γνωστοί, οι ρατσιστές, οι φανατικοί, οι θερμόαιμοι, λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, χαρακτηρίζονταν ως επικίνδυνοι και ως ακραίοι. Λοιπόν, δείτε τώρα ποιες είναι οι ακρότητες για να αποφασίσει. Εγώ να θυμίσω ότι στο Δήμο Εκάλης και στους λοιπούς παρεκάλιους Δήμους, ο συνασπισμός παίρνει κανένα 15%. Ο συνασπισμός του οποίου η εκπρόσωπο σήμερα στον Α επαναλάμβανε ένα ποιματάκι έτσι απίστευτο, ότι καμιά ζωή δεν είναι ελαφραία, καμιά ζωή δεν είναι ελαφραία, καμιά ζωή δεν είναι ελαφραία. Τελικά είναι η δικιά μας ζωή ελαφραία. Καμιά ζωή των άλλων δεν είναι ελαφραία, αλλά η δικιά μας έχει καταντήσει ελαφραία. Εσύ τώρα γίνεσαι το αυγό του φιδιού, εκολάπτης. Δεν το εκολάπτω, έχει κολλαφθεί αυτό. Το στόμα σου και στο δενταφή. Και ήταν και ο Γεωργιάδης εκεί πέρα στο κανάλι, ο οποίος έλεγε κάτι αερολογίες εκεί πέρα, ότι ναι, να βάλουμε ένα ποσοστό, ότι δεν θέλουμε να το διώξουμε, αλλά εντάξει, και αυτός ό,τι του πει το κόμμα. Αλλά κανείς δεν είπε αυτό που λέει ο τελευταίος Έλληνας, ότι πρέπει να φύγουν όλοι οι ξένοι. Κανείς δεν τόλμησε να το πει. Όποιος τολμήσει να το πει αυτό το πράγμα, αμέσως έχει να αντιμετωπίσει ύβρις. Τη μίμη. Τη μίμη του κάθε δημοσιογραφίσκου, του κάθε καραγκιόζη, τηλεπροπαγανδιστή. Αλλά αυτός που θα το πει όμως πρέπει να έχει και, και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτή την ύβρη. Ποιος θα έχει τα κότσια να αντιμετωπίσει τον κάθε δημοσιογράφο, όχι νομίζω κάθε πολιτικός του κοινοβουλίου. Βεβαίως το σύνθημα, το θέμα των μεταναστών είναι πιο σύνθετο. Είναι πολύ δύσκολο πλέον στην επαρχία κάποιος πλην των μεγάλων αστικών, με των μεγάλων αστικών κέντρων στην επαρχία να πάει να πείσει κάποιος στα χωριά ότι δεν πρέπει να παίρνουν τους Αλβανούς ή τους Πακιστανούς εργάτες ή από τον Μπαγκλαντές για να μαζεύουν τα ροδάκινα ή ότι, όλα τα άλλα τα αγροτικά προϊόντα, και με τι επιχείρημα βέβαια να πάμε να τους πείσουμε όταν δεν πηγαίνει κανένας Έλληνας. Μα το θέμα δεν είναι να πείσεις κανέναν. Αυτό δεν το έχεις καταλάβει. Δεν είναι το θέμα να πείσεις κάποιον να μην παίρνει, γιατί δεν έχει ποιον άλλο να πάρει. Ακριβώς αυτό. Θα πάρει Πακιστανούς και Αλβανούς να του μαζεύουν τις φράουλες, γιατί δεν έχει Έλληνες να πάει. Τους Έλληνες τους έχουν κλείσει σε μεγάλα αστικά κέντρα, τους έχουν μαντρώσει μέσα, τους έχουν βάλει σε ένα σύστημα παιδείας όπου βγάζει πτυχιούχους υποψήφιους ανέργους που δεν έχουν καμία δουλειά να κάνουν και τους έχει απομακρύνει από την επαρχία. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ανάλογη παιδεία να πείσει τα Ελληνόπουλα να πάνε και να αναλάβουν τη γη τους στα χέρια τους και να τη δουλέψουν και να τους βοηθήσει να βγάλουν χρήματα από αυτή τους τη δουλειά, τότε φυσικά και αυτός που έχει μείνει στο χωριό θα πάρει τον ξένο. Και να μας πούνε οι φίλοι του συνασπισμού και της αριστεράς εν γέννη και της προόδου, και της προόδου. Και της προόδου πάνω απ' όλα, να μας δικαιολογήσουν πώς, αφού είναι κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πώς όλοι αυτοί που θα βγουν πτυχιούχοι, πώς θα συνδεθούν με την αγορά εργασίας και με ποιο τρόπο θα αποκτήσουν 5 δραχμές, αφού δεν υπάρχει ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά στην Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ πρόοδο, έτσι. Έχουμε ευχαριστηθεί από πρόοδο. Θυμάμαι το 1981 όταν είχε βγει ο Παπανδρέου και είχε εξαγγείλει όλα τα μέτρα υπέρ των κρατικοποιήσεων και κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ότι οι όμιλοι και οι σύνδεσμοι των επαγγελματιοβιοτεχνών των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης δεν είχαν με ποιον να συνομιλήσουν στο Υπουργείο τότε Βιομηχανίας. Βεβαίως προσπαθούσαν οι βουλευτές του Πασόκ να τους πούνε: άντε, την πατήσατε φέτος, την πατήσατε για μια δεκαετία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βλέπουμε τώρα που είναι ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα, ότι μία-μία οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, οι αυτές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν βιομηχανίες, κλείσαν όλες. Να πάρουμε στο Βόλο την Ισάν, να πάρουμε στη Φθιώτιδα Βόμβιξ, Βομβικρίλ, Ακμή, Σούλης. Στη Λάρισα δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Στη Νάουσα, Κοκκιστήρια, και μιλάμε για πλήρη αποβιομηχάνηση της επαρχίας, διότι υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική από πλευράς του σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ να μην υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία. Επειδή έφαγα σολομοπέστραφα από το Γοργοπόταμο και έτσι για να στρέψει λίγο το στομάχι, να πάμε να πάρουμε κανένα γλυκό. Και ερχόμαστε. Spear-headed guy, I would listen to what you have to say. But you're just some incapable figure, thinking you're bigger than me. But you're not yet. You don't know a thing about the youth of today. No more. And we are you're hurling every way. And we are the youth of today. We say what we wanna say. And we are the youth of today. Don't care what you have to say. Λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων του Alter εμφανίζεται ένα άλλο κόμμα, το οποίο ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Λικουρέντζος, για αυτό το κόμμα εξέφρασε την απορία ποιο είναι αυτό το άλλο κόμμα που εμφανίζει τόσο μεγάλο ποσοστό. Και του είπαν ότι βρίσκεται στην άκρα δεξιά και δεν είναι το λαός. Ποιο λοιπόν είναι αυτό το κόμμα που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις, το οποίο λένε ότι είναι ακροδεξιό, αλλά δεν λένε ποιο είναι? Έχει πολύ ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις που τώρα πάμε προς τις ευρωεκλογές σιγά σιγά, σε κανένα χρόνο βέβαια, αλλά από τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται οι μεγάλοι σκοτωμοί στα μεγάλα κόμματα. Βέβαια, κανένας δεν έχει την αυταπάτη ότι οι εκλογές είναι μια καθαρή δημοκρατική διαδικασία, ότι δεν κουμαντάρονται τα ποσοστά και όλα αυτά, αλλά θα δούμε. Θα δούμε, μέχρι τότε έχουμε πολλά να δούμε. Η φάση είναι ότι πάνε οι δημοσκοπήσεις τώρα να ανεβάσουν το Πασόκ. Σώνει και καλά ότι το Πασόκ έχει ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία και κατά ένα ποσοστό και τέτοια πράγματα. Δημήτρη, η δημοσκόπηση γίνεται από μια εταιρεία. Όποιος παραγγείλει τη δημοσκόπηση στην εταιρεία, η εταιρεία θα κοιτάξει τον πελάτη. Πρόσεξε όμως τώρα, υπάρχει, βλέπουμε ένα συντονισμό δημοσκοπήσεων, οι οποίες φέρνουν το Πασόκ πιο πάνω από την Νέα Δημοκρατία. Ποιο Πασόκ είναι, το Γεωργάκη? Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι δεν είναι άνοδος του Πασόκ. Είναι πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Και η πτώση της Νέας Δημοκρατίας γίνεται διότι μια εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι συντηρητική, δεν βλέπει αποτέλεσμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει τη μία μέρα: α, δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσω Πασόκ. Την άλλη μέρα λέει: α, όχι, επειδή έκατσε νέο σκάνδαλο, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία εγώ τώρα. Γιατί να σου εξηγήσω. Εγώ. Όπως... Δηλαδή, ναι, πώς πάει, δεν το θα έχω καταλάβει. Θα κάνω το μουφτί και πάλι πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξαναβγεί και σημείωσε την ημερομηνία. Σίγουρα θα ξαναβγεί. Είναι, μπαίνει το φθινόπωρο σήμερα και καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, και όχι 1η Σεπτεμβρίου που λένε τα κανάλια, είναι λάθος αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Θα βγει η Νέα Δημοκρατία γιατί θα υπάρχουν οι τσοπάνιδες που θα οι λεγόμενοι τσοπάνιδες που θα μαντρώσουν τα πρόβατα, στυλ Ανδρεουλάκος και λοιποί. Θα πούνε για να μην έρθει το κακό Πασόκ στην κυβέρνηση και έχουμε πάλι αυτά τα περί σοσιαλισμού και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εμπιστευτείτε εμάς, καθότι δεν υπάρχει καμία άλλη εθνική παράταξη. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε τώρα και όποιος τέλος πάντων παρακολουθεί αυτά τα serial των δημοσκοπήσεων, καταλαβαίνει πολύ απλά ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, να καθοδηγούν την κοινή γνώμη και να δημιουργούν εντυπώσεις. Εάν όχι να καθοδηγούν την κοινή γνώμη, σίγουρα πάντως να δημιουργούν εντυπώσεις για το ποιο κόμμα έχει πάρει κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει... Πιστεύω ότι αν ζούσε σήμερα ο Μανιαδάκης ή ο Γκέμπελς, πιστεύω ότι θα τους είχαν ξετινάξει όλους. Ναι, ακριβώς. Και το ακόμη χειρότερο που είδα ήταν την ΕΡΤ 1 σήμερα να μεταδίδει φεστιβάλ ΚΝΕ Live. Την κρατική τηλεόραση, παρακαλώ, που δεν το έχει κάνει για κανένα άλλο κόμμα. Γιατί όμως έγινε αυτό, Δημήτρη? Διότι από την 20ετία 82.000... μπήκανε 5.000 αριστεροί στην ΕΡΤ. Ich doch ich wusste, wie ich's kriege. Ich nahm es leicht, auch wenn es härter kam. Es war ein Setzen neuer Ziele. Τι έγινε στην Κολονία, κάτι διάβαζα. Υπήρχαν κάποιες συμπλοκές μεταξύ κυρίως των αναρχικών και αριστερών δυνάμεων της περιοχής με αστυνομία. Υπήρχε μια συγκέντρωση εθνικιστικών στοιχείων η οποία θα κατέληγε με πορεία. Η πορεία ήταν νόμιμη, εν τέλει απαγορεύτηκε κατόπιν πιέσεων των αριστερών προς το δήμαρχο της Κολονίας και η συγκέντρωση έγινε μέσα στον ποταμό, σε ένα ποταμόπλιο εν τέλει για να μην... Μέσα στον ποταμό. Ναι. Μέσα στο ποταμό. Στο ποταμόπλιο. Στο ποταμόπλιο, ναι. Τι μεγάλη συγκέντρωση να δει μέσα στο ποταμόπλιο. Σε τεράστιο πλοίο εκεί πέρα, εντάξει. Βάλε με λίγο. Σε έβαλα λίγο. Η συγκέντρωση των εθνικιστών γινόταν διότι είχε πάρθει απόφαση για κατασκευή δύο τζαμιών στην περιοχή της Κολονίας, στα Περίχωρα, εκεί όπου βασικά είναι οι περιοχές όπου μένουν οι Τούρκοι. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο εκεί που ενώνει τους Τούρκους και τους δίνει εθνική συνείδηση τουρκική, και αυτό το Ινστιτούτο είχε κάνει ενέργειες ώστε να κατασκευαστούν αυτοί τα δύο τζαμιά. Οι μιναρέδες ήταν 60 μέτρα ύψος και μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι για το ελεύθερο λογισμικό. Έχει σχέση με την πληροφορική. Ένα θέμα που όλους μας αγγίζει, γιατί είμαστε χρήστες και του διαδικτύου και γενικότερα των Windows, ας πούμε, που είναι η μεγαλύτερη, το πιο ισχυρό και διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα. Και χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, να γνωρίσουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις, να γνωρίσουμε ένα ολόκληρο κίνημα που αγωνίζεται για την απελευθέρωση από τα εμπορικά δεσμά του λογισμικού, και κυρίως για πολλές διαδεδομένες εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, όπως λέγονται, που σημαίνει ότι δεν είναι κλειδωμένες, μπορεί ο καθένας να τις χρησιμοποιήσει, να τις παραλλάξει, να τις αναμεταδώσει, να τις διανύμει. Ήταν μια μέρα που γίνανε εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο υπέρ της αποδέσμευσης του λογισμικού από τις μεγάλες εταιρείες που το κουμαντάρουν, όπως είναι η μεγαλύτερη Microsoft αυτή τη στιγμή. Ο όρος ελεύθερο λογισμικό δεν σημαίνει μόνο δωρεάν, έτσι, κατά αποκλειστικότητα, δεν σημαίνει τζάμπα λογισμικό, σημαίνει ελεύθερο για χρήση κυρίως. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Και να θυμίσουμε πάλι το MSN της εκπομπής, το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr. Όσοι χρησιμοποιείτε Live Messenger, να μας κάνετε μια καταχώρηση, να μας λέτε ιδέες, γνώμες, απόψεις, οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Το χειρίζεται ο Κώστας ως DJ του MSN. Living in the grips of fear, murder, rape, suicide. It happens all the time. American nightmare coming true. American nightmare coming straight for you. A sad state of affairs when there's nothing we can do. Sit and watch our country die. It affects, it injects, to correct, we reject the beginning of the end of time. Innocence is just a memory, as freedom turns to slavery. Were you all really too blind to see? All American nightmare coming true. All American nightmare coming straight for you. A sad state of affairs when there's nothing that we can do. Sit and watch our country die. It affects. It injects, to correct, we reject the beginning of the end of time. Affairs when there's nothing that we can do. Sit and watch our country die. It infects, it injects, to correct, we reject the beginning of the end of time. A sad state of affairs when there's nothing that we can do. Sit and watch our country die. It affects, it injects, to correct, we reject the beginning of the end of time. Βγήκαν λοιπόν κάποιοι τώρα και λένε ότι η Αμερική πάει για κατάρρευση και αρχίζουν και λένε τώρα με το ότι έπεσε η κατέρρευσε μια μεγάλη τράπεζα, Lehman Brothers, ένας μεγάλος χρηματοοικονομικός έτσι, οργανισμός. Έχουν βγει τώρα κάποιοι και λένε ότι κατάρρευσε η Αμερική. Για σιγά ρε παιδιά, κατέρρευσε μια τράπεζα, δεν είναι έτσι η Αμερική. Να πούμε ότι η Lehman Brothers είναι ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγε στα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν εβραϊκή οικογένεια που πήγε από τη Γερμανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι βασιστήκαν πάνω στην έννοια του τόκου και του επιτοκίου στην ιστορία τους και απαντώντας την ερώτηση που πάρα πολλοί άνθρωποι μου κάνουν, πώς οι Εβραίοι κατάφεραν και αποκτήσαν τόσα χρήματα, συνεπώς είναι πανέξυπνοι, να τους θυμίσω ότι κατά το Μεσαίωνα έγιναν τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Εβραίων, Γιάκομπς και λοιπά, στην Ευρώπη, επειδή απαγορευόταν βασικά στους χριστιανούς υπηκόους να τοκίζουν και να δανείζουν. Οπότε ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι ήταν σε έναν τομέα, ήταν οι μοναδικοί που μπορούσαν να δίνουν δάνεια και να βάζουν τόκους. Λοιπόν, η Lehman Brothers λοιπόν κατέρευσε λόγω του μεγάλου προβλήματος που υπήρχε στους δανειολήπτες, τους απλούς δανειολήπτες, τους απλούς πολίτες, μέσω στο τομέα subprimes, δηλαδή ο καθημερινός Αμερικάνος πολίτης που είχε πάρει στεγαστικό δάνειο δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις απλές υποχρεώσεις, και μιλάμε για επισφάλειες τρισεκατομμυρίων. Βασικά αυτοί, ενώ παίρνανε μηνιαίο μισθό $1,500, είχαν δάνειο που θα έπρεπε να δίνουν πάνω από το 50% και 60% του μισθού τους. Και δώσαν τα δάνεια σε ποιους? Στους άστεγους. Σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αστέγων. Να πούμε ότι η Lehman Brothers δεν ακολουθούσε κανέναν βασικό οικονομικό κανόνα όσον αφορά την παροχή δανείων, δηλαδή κάτω του 30% να είναι η δόση του μηνιαίου μισθού. Ποιος ήταν ο σκοπός? Να μεγαλώσει όσο τη δυνατόν την πίτα, την δική της όσον αφορά τα άτομα στα οποία τους δανειολήπτες, και να τους απομυζεί παίρνοντάς τους όλα τα υπάρχοντα. Να πούμε ότι η αγορά κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το real estate, έχει καταρρεύσει πολύ μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών, δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνειά του. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν σπίτια στις Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευαζόμενα από τσιμέντο όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι όλα προκάτ. Τώρα για να πούμε την αλήθεια, οι τράπεζες στην Ελλάδα τι κάνουν? Δεν δίνουν και αυτές χωρίς όρους δάνεια μαζικά για να μεγαλώσουν και αυτές την πίτα? Δηλαδή πρέπει να περιμένουν ότι θα γίνει κάτι ανάλογο αργά ή γρήγορα και στην Ελλάδα? Δημήτρη, πάρα πολύ ορθή η τοποθέτησή σου. Θέτεις το θέμα τον δάκτυλο υπό τον τύπο των ύλων, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Έχει ξεπεραστεί το 30% στην Ελλάδα, έχουμε φτάσει στο 50% του μισθού. Και να μην πούμε και παραπάνω, διότι δεν μιλάμε μόνο για τα στεγαστικά, που ας πούμε δεν είναι τόσο δύσκολη η αγορά στην Ελλάδα, γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το σπίτι τους λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού ιδιοκατοικήσεως που υπάρχει στην Ευρώπη, 79%, αλλά όσον αφορά την καταναλωτική πίστη εν γέννη, δηλαδή οι πιστωτικές κάρτες είναι αυτές που έχουν καταστρέψει τους Έλληνες και όχι τόσο πολύ το στεγαστικό. Μπράβο, δηλαδή μεγάλη και άφρονη έτσι κατανάλωση αγαθών, τα οποία καταναλώνουμε χωρίς να τα χρειαζόμαστε ουσιαστικά, με χρήματα που δεν έχουμε. Πιο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα όσον αφορά τα αυτοκίνητα και όχι τα σπίτια. Ενώ η στεγαστική πίστη στην Ελλάδα ακόμα κρατάει, τα δάνεια που αγοράζονται για την αγορά αυτοκινήτου που έχει γίνει must και status symbol και τα λοιπά, status symbol και τα λοιπά και τα λοιπά, έχουν πάει να καταρρεύσουν το σύστημα. Λέγαμε λοιπόν, κάνουμε και μία διακοπή που και πού να διαβάζουμε και τα MSN, γιατί εντάξει δεν προλαβαίνουμε όλα μαζί. Ότι στην Ελλάδα αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε με χρήματα που δεν έχουμε. Αυτό έχει οδηγήσει πλέον πολλές οικογένειες να μην μπορούν να πληρώσουν τις κάρτες τους, τις κάρτες που τους δίνουν οι τράπεζες χωρίς κανένα εχέγγυο, ναι, χωρίς κανένα εχέγγυο ουσιαστικά, χωρίς να ρωτάνε αν μπορείς να τα απεξέλθεις, και έτσι οι τράπεζες πιέζουν τον κόσμο να πληρώνει Και όλα αυτά θα οδηγήσουν κάποια στιγμή πιθανώς σε ένα ανάλογο crack και στην Ελλάδα, όπως έγινε στην Αμερική αυτές τις μέρες με τα στεγαστικά, έτσι. Κοίτα να δεις, Δημήτρη, η τραπεζική αγορά από τη στιγμή που απελευθερώθηκε το 1992 στην Ελλάδα, πέρασε σε ένα χαλήνοτο επίπεδο, διότι δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο αλλά και πολιτική βούληση ώστε να κρατάει τις τράπεζες πάρα πολύ γερά και να μην τις αφήνει ελεύθερες στο να κάνουν ό,τι θέλουν όσον αφορά και τους όρους και την παροχή, και τους όρους στην παροχή δανείων και σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Παλαιότερα, αν θυμάσαι, αλλά και οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, για να πάρεις δάνειο έπρεπε να φυλήσεις κατουρημένες ποδιές. Σήμερα, για να μην πάρεις δάνειο, πρέπει να έχεις κόψει τηλέφωνο, να μην έχεις email, να μην έχεις κανέναν τραπεζιτικό γνωστό, γιατί αλλιώς σου έρχονται όλοι από πίσω. Upwards, and your foundations are strong. Λοιπόν, ακούτε ράδιο Αντίσταση. Σήμερα Κυριακή 21 του μηνός έχουμε θέμα κυρίως το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο λογισμικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και όπως λέει και ένας φίλος ότι τα Windows δεν είναι ισχυρά γιατί έχουν τρύπες ασφαλείας. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι ισχυρά τα Windows στο θέμα της ασφαλείας. Είπαμε ότι τα Windows είναι ισχυρά στην αγορά, εμπορικά. Και έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ φίλε, ότι είναι φιλικά και κερδίζουν εκεί προς το χρήστη. Ήτανε φιλικά ως τώρα τουλάχιστον. Τώρα τα Vista δεν είναι τόσο φιλικά προς το χρήστη όσον αφορά την χρήση για καθημερινές εργασίες. Εγώ που έχω, κατά τη γνώμη μου πάντα. Που έχω Vista, Δημήτρη, για να κάνει χρήση κάποιος τον Vista πρέπει να έχει 4-5 χρόνια χρησιμοποίηση, ή τα 98 ή τα XP καλύτερα. Πρόσεξε τώρα, εσύ μιλάς έτσι γιατί ίσως έχει χρησιμοποιήσει XP προηγουμένως και σου φαίνονται αυτά λίγο δύσκολα. Αν δεν ξέρεις καθόλου από λειτουργικό σύστημα, ίσως τα Vista σου φανούν πολύ εύκολα στη χρήση για καθημερινές εργασίες. Πάντως πλέον μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδο να συγκρίνουμε εκδόσεις Linux με τα Windows Vista ως προς την καθημερινή μας χρήση. Λοιπόν, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για το ελεύθερο λογισμικό. Πρέπει να πούμε ότι τι είναι καταρχήν ελεύθερο λογισμικό. Ελεύθερο λογισμικό δεν λέμε το λογισμικό που είναι τζάμπα. Δεν υπάρχει λογισμικό τζάμπα. Υπάρχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα που δεν υπάρχει λόγος να το πουλήσει κανείς γιατί είναι ανοιχτού κώδικα. Ελεύθερο λογισμικό λοιπόν είναι αυτό το οποίο μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει, να το μετατρέψει όπως θέλει, να ξέρει τι κάνει, να ξέρει τι χρησιμοποιεί στον υπολογιστή του και να το προσαρμόσει και στις δικές του ανάγκες και φυσικά να το διαδώσει. Είναι ζήτημα φιλοσοφίας και ιδεολογίας. Φανταστείτε ας πούμε να μην σε αφήνουν το αυτοκίνητό σου να του βάλεις δικές σου ζάντες, δικά σου αεροτομές, δικές σου τέτοιες, να μην ξέρεις τι οδηγάς, να σου λένε αυτό έχεις και απαγορεύεται να το πειράξεις. Αυτό είναι ζήτημα καθαρά ιδεολογικό. Μήπως η τυποποίηση που έχει γίνει και ο μονόδρομος που υπάρχει μέσω του Bill Gates και της Microsoft είναι για εμπορικούς και ιδεολογικούς λόγους. Λοιπόν, έρχεσαι στο ζητούμενο λοιπόν. Ο αυστηρός εγκλωβισμός που υπάρχει μέσω από copyright και μέσα από τέτοιες μεθόδους που δεν αφήνουν το λογισμικό να διακινείται και να χρησιμοποιείται, γίνεται για ποιους λόγους? Κυρίως για να μην διαχέεται η γνώση, για να μην γίνει δηλαδή το λογισμικό κτήμα του κόσμου, ούτως ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν? Κρατάνε κάποια στοιχεία αυστηρά σε μια τεράστια, σε ένα κολοσσό που ουσιαστικά είναι μονοπόλιο, κρατάνε τη γνώση εκεί και εμποδίζουν να υπάρχει ανάπτυξη από, διοχετεύουν, δηλαδή, τη γνώση από τον κόσμο. Κατά το δοκούν. Τη διοχετεύουν εμπορικά οι ίδιοι χωρίς να αφήνουν κάποιον άλλον να το αναπτύξει αυτό το πράγμα, το οποίο κυκλοφορεί ευρέως. Υπάρχει λοιπόν ένα κίνημα το οποίο λέει ότι το λογισμικό πρέπει να το αφήσουμε να γίνει κτήμα του κόσμου, να αναπτυχθεί, να μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη δηλαδή, σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και όχι με τις ανάγκες τις οποίες μια εταιρεία κατευθύνει, και ότι δεν μπορεί να γίνεται εμπορική εκμετάλλευση σε κάτι το οποίο δεν σηκώνει εμπορική εκμετάλλευση. Παλεύει λοιπόν ο κόσμος να σπάσει προγράμματα αυτή τη στιγμή, να αντιγράψει κλειδωμένα και τέτοια, γιατί έχει εφαρμοστεί ένα πλαίσιο νομικό το οποίο εφαρμόστηκε από αυτές τις μεγάλες εταιρείες που είναι μονοπόλιο. Υπάρχει όμως το εναλλακτικό κίνημα. Το εναλλακτικό κίνημα το οποίο λέει ότι τίποτα δεν μπορεί από αυτά να κλειδωθεί και να απομονωθεί από τον κόσμο και ότι πρέπει να είναι εργαλείο στα χέρια των χρηστών, οι οποίοι χρήστες είναι και αυτοί που θα μπορούν να το αναπτύξουν. Ουσιαστικά αυτό γίνεται, αλλά παρουσιάζονται εμπόδια στο να γίνει. Νομικά και δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες ναι, δημιουργούν διάφορα προβλήματα σε όσους πάνε να πειράξουν τέτοια πράγματα. Διότι η γνώση υπάρχει, δεν μπορεί να σου απαγορεύσει τη γνώση, δεν μπορεί να σου απαγορεύσει ότι μπορείς να πειράξεις τα Windows, να επέμβεις στον πυρήνα των Windows. Άμα ξέρει κάποιος μπορεί, αλλά υπάρχουν νομικές κυρώσεις. Αυτό είναι κάτι το παράλογο. Ναι, αν έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έχει κανένας γνήσια βίστα αυτή τη στιγμή. Όλοι αντιγραφή τα έχουν. Όλοι αντιγραφή, μα και σε μαγαζί κανονικά να πας, σπασμένο θα σου το δώσουν. Και τι πιο λογικό στο στην τελική. Τι πιο λογικό, γιατί να δώσει ο άλλος 100 ευρώ για λειτουργικό σύστημα, το οποίο μπορείς να το έχεις ανοιχτού κώδικα, να το έχεις από μια συλλογικότητα, από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν φτιάξει κάτι καλύτερο, γιατί είναι πάρα πολύ κιόλας. Και έχουν και την ίδια γνώση. Γιατί πρέπει να πληρώσεις τη Microsoft για κάτι το οποίο υπάρχει γνώση να το κάνει και ο κόσμος από μόνος του. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της ημέρας χθες ήταν να μάθει στον κόσμο ότι δεν είναι μόνο η Microsoft στην αγορά. Δεν υπάρχει μόνο Microsoft και δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή. Όχι, έχουμε επιλογή που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι καλύτερη. Ποιο είναι το παράδοξο? Ότι ενώ όλοι μας οι υπολογιστές, τουλάχιστον κατά 90% έτσι, τρέχουν σε Windows λειτουργικό σύστημα, όλο το ίντερνετ είναι ένα τεράστιο Unix. Δεν έχει καμία σχέση με το λειτουργικό σύστημα της Microsoft. Όλο το ίντερνετ, το οποίο ίντερνετ είναι κάτι το οποίο είναι συλλογικό, δεν είναι μιας εταιρείας, δεν μπορεί να το μονοπολίσει μια εταιρεία. Το ίντερνετ αποτελείται από πάρα πολλούς servers, οι οποίοι servers αυτοί τρέχουν όλοι Unix συστήματα και είναι στη φιλοσοφία του το ίντερνετ ένα τεράστιο Unix. Το Unix λοιπόν, το οποίο αποτελεί και ας το πούμε έτσι εκλαϊκευμένα το λειτουργικό σύστημα του ίντερνετ, όταν δηλαδή μπαίνετε στο ίντερνετ, λειτουργείτε σε ένα Unix. Δεν λειτουργείτε σε Windows, λειτουργείτε σε ένα Unix σύστημα. Και όλοι οι servers, σχεδόν όλοι οι servers που είναι στο ίντερνετ, αν το προσέξετε, τρέχουν Unix λειτουργικά συστήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι πιο σταθερό και γιατί είναι πολύ παραμετροποιήσιμο. Μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτό που θέλεις, γνωρίζοντας τι είναι αυτό που κάνεις, γνωρίζοντας τι τρέχει στο σερβερ σου, τι τρέχει στον υπολογιστή σου και εφαρμόζοντας αυτό το σύστημα ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Για να πούμε κάποιες πληροφορίες που μπορεί κάποιος να μην ξέρει, η NASA η ίδια σε σερβερ της τρέχει Linux. Linux. Έτσι, το Fedora. Θα αναφερθούμε σε κάποιες εκδόσεις Linux πολύ καλές που κυκλοφορούν. Ως τώρα βέβαια το Linux, όπως πολύ καλά παρατηρούν και κάποιοι ακροατές, ήταν λίγο δύσχρηστο για κάποιον που δεν ήξερε να το χρησιμοποιήσει στις καθημερινές του εργασίες. Ναι, τα πράγματα όμως αλλάζουν. Και το μεγάλο πλεονέκτημα του Linux είναι ότι υποστηρίζεται συνήθως από μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων. Δεν είναι δουλειά μιας εταιρείας. Είναι δουλειά μιας συλλογικότητας. Που σημαίνει ότι έχει καλή υποστήριξη. Καλή υποστήριξη από τους ίδιους τους χρήστες, που ξέρουν και οι ίδιοι τις ανάγκες τους. Τώρα τελευταία τα πράγματα έχουν αλλάξει και υπάρχουν εκδόσεις Linux για οικιακή χρήση. Καλά, δεν μιλάμε για σερβερ. Για σερβερ το Linux είναι το ιδανικό, έτσι. Ένα Linux λειτουργικό σύστημα είναι το καλύτερο που μπορείς να έχεις. Και καμία σχέση δεν έχει με τα σταθερότητα των Windows, ούτε με την ασφάλεια. Σε ζητήματα ασφαλείας φυσικά και το Linux είναι πολύ πιο μπροστά. Βεβαίως και εγώ έχω και τις αντιρρήσεις μου σε αυτό το θέμα, ενστάσεις, διότι δεν έχουν ασχοληθεί με το Linux κακόβουλα όσοι ασχολούνται κακόβουλα με τα Windows, και αν ασχοληθούν κακόβουλα και με τις εκδόσεις του Linux, τότε θα βρεθούν πολλές τρύπες ασφαλείας, σίγουρα, σίγουρα. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτό που έχει πετύχει η Microsoft με τα Windows είναι να παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο σε αφήνει να κάνεις τη δουλειά σου, σε αφήνει να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να ασχολείσαι με το λειτουργικό σου σύστημα. Αντιθέτως, το Linux αναγκαστικά σε βάζει να ασχολείσαι με το λειτουργικό σου σύστημα, όσο ασχολείσαι και με τη δουλειά σου. Είναι η φιλοσοφία του αυτή. Ενώ με τα Windows τα εγκαθιστάς και εντάξει, κάνεις τις δουλειές σου χωρίς να ξέρεις τι συμβαίνει πίσω. Στο Linux πρέπει να ασχολείσαι και με το λειτουργικό σου σύστημα. Αυτό είναι αρνητικό για τον χρήστη που δεν γνωρίζει, δεν έχει γνώση. Πολλές φορές ακούμε ότι είναι πολύ απλό στη χρήση ένα σύστημα Linux. Πράγματι είναι. Βεβαίως έχω ένα φίλο ο οποίος μου λέει: εγώ το έχω βάλει στη μαμά μου που είναι 50 χρονών και το βρίσκει παιχνιδάκι να κάνει τις καθημερινές τις εργασίες πάνω σε ένα Linux λειτουργικό σύστημα, σε μια έκδοση Linux. Ναι, αλλά αν δεν είχε αυτόν ο οποίος ήξερε να της φτιάξει το Linux στα μέτρα της, να της φτιάξει τον υπολογιστή και να της εγκαταστήσει κάποια προγράμματα, τότε θα δυσκολεύονταν πραγματικά. Αυτό δεν συμβαίνει στα Windows. Είναι κάποιες αλήθειες που τις γνωρίζουμε. Βεβαίως ελεύθερο λογισμικό δεν σημαίνει μόνο λειτουργικό σύστημα. Σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει γλώσσες προγραμματισμού, σημαίνει προγράμματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σημαίνει και άλλα, δεν σημαίνει μόνο Linux, έτσι σημαίνει και άλλα συστήματα άλλου τύπου. Για τα οποία θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Σημαίνει βάσεις δεδομένων, ανοιχτού κώδικα. Δεν ξέρω, όσοι ασχολείστε με προγραμματισμό στο ίντερνετ θα γνωρίζετε την γλώσσα PHP, κώδικα PHP, ο οποίος αποτελεί μια χαρακτηριστική εναλλακτική που έχει κυριαρχήσει στο ίντερνετ έναντι του εμπορικού κώδικα ESP που βγαίνει από την Microsoft, από την εταιρεία που κυκλοφορεί για τα Windows. Ο κώδικας PHP έχει κυριαρχήσει πάρα πολύ και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ περισσότερο από τον κώδικα ESP που η Microsoft πουλά μέσα από πακέτα ανάπτυξης εφαρμογών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Manowar, ένα κομμάτι που μας έφερε ο Κώστας σήμερα. Πολύ σπάνιο και ερχόμαστε. Weg, seit wir den Weg Λοιπόν, να στείλουμε και χαιρετισμούς στα παιδιά στο Ρέθυμνο, πολύ αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, και ευχαριστούμε και πολύ που έχουν και βάλει ένα link αναμετάδοσης, ας πούμε, στη σελίδα τους, στη σελίδα που έχουν rethymno.org. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά το MSN της εκπομπής, το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε. Και να πούμε ότι το θέμα μας είναι για το ελεύθερο λογισμικό και για λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο επελάβει γενικώς και προσπαθεί να πάρει κεφάλι έναντι των μεγάλων μονοπωλιακών εταιριών, οι οποίες έχουν αλυσοδεμένη την αγορά λογισμικού. Λέγαμε λοιπόν ότι λογισμικό και όλα αυτά δεν μπορεί να αγοράζονται και να πωλούνται, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιεί και το χρησιμοποιεί ο καθένας, και σε αναγκάζουν να προσπαθείς να σπάς προγράμματα, να προσπαθείς να τα παίρνεις αντιγραφή και όλα αυτά τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν από την νομική, έτσι, κακή χρήση των νόμων για την εμπορική εκμετάλλευση του λογισμικού. Υπάρχουν τεράστιες κοινότητες ανθρώπων στις οποίες μπορεί ο καθένας μας να συμμετέχει και αυτός ενεργά, μέσα από φόρουμ που υπάρχουν στο ίντερνετ, μέσα από εκδηλώσεις που γίνονται, ούτως ώστε να αναπτυχθεί το λογισμικό που εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε και εμείς οι ίδιοι αναπαράγουμε, χωρίς να έχουμε ανάγκη εταιρείες που κατευθύνουν την αγορά γιατί έχουν ένα συγκεκριμένο όφελος. Αυτά συνεπάγονται πάρα πολλά άλλα πράγματα. Συνεπάγονται την πρόοδο του λογισμικού, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και όχι με τις ανάγκες των εταιριών, και συνεπάγεται και το σπάσιμο της αλληλεξάρτησης μεταξύ εμπορίας hardware και λογισμικού. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Το λογισμικό αναγκάζει αυτή τη στιγμή τους χρήστες να ανανεώνουν το hardware τους, να ανανεώνουν δηλαδή το υλικό το οποίο χρησιμοποιούν, τους υπολογιστές τους, να τους αναβαθμίζουν για να μπορούν να τρέξουν κάποια πράγματα. Και όμως δεν είναι έτσι. Διαφορετική διαχείριση, διαφορετικές φιλοσοφίες πάνω στο λογισμικό που έχουν αναπτυχθεί από τους ίδιους τους χρήστες, το έχουν αποδείξει αυτό το πράγμα. Το ελεύθερο λογισμικό έρχεται για να αλλάξει πάρα πολλές κατεστημένες νοοτροπίες που νομίζαμε ότι έτσι ήταν ως τώρα. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε, και είναι το σωστό να έχουμε και να χρησιμοποιούμε και να ξέρουμε τι χρησιμοποιούμε, και να χρησιμοποιούμε δωρεάν το λογισμικό γιατί είναι κτήμα μας. Όπως φέραμε πριν ένα παράδειγμα, είναι σαν να έχεις πάρει ένα αυτοκίνητο και να μην σε αφήνουν να το πειράξεις, να του αλλάξεις τη μηχανή, να του αλλάξεις την εξωτερική του εμφάνιση, να του αλλάξεις κάποια πράγματα. Όχι λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εταιρείες εμποδίζουν την ανάπτυξη ουσιαστικά για να καρποθούν τεράστια κέρδη από την αγορά λογισμικού, τα οποία δεν τους τα χρωστούσε ο χρήστης. Έχουν αναγκάσει το χρήστη να πληρώνει για αυτά που μπορεί να τα έχει και τζάμπα, και είναι το σωστό. Δεν είσαι αναγκασμένος να αγοράσεις λειτουργικό σύστημα λοιπόν όταν αγοράζεις και τον υπολογιστή σου. Καλό θα ήτανε να αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε καταρχήν με το λειτουργικό σύστημα, εάν μπορούμε και εάν έχουμε τη γνώση, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε λιγουλάκι, γιατί υπάρχουν πολύ καλές λύσεις έξω. Για να αναφερθούμε σε μερικές ωραίες λύσεις αυτή τη στιγμή που κυριαρχούν στην αγορά, έχουμε δύο μεγάλα κομμάτια. Έχουμε τα Linux λειτουργικά συστήματα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη παρεμπιπτόντως κοινότητα ανθρώπων που τα υποστηρίζει και τα αναπτύσσει. Μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς μέσα σε διάφορα φόρουμ που υπάρχουν στο ίντερνετ, να γίνετε κομμάτι των ανθρώπων που αναπτύσσουν λειτουργικά συστήματα, να αποκτήσετε γνώση του τι τρέχει στον υπολογιστή σας. Κατά τη γνώμη μου, τα δύο πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα Linux, βασισμένα σε Linux, όπως λέγονται διανομές Linux χαρακτηριστικά. Το Linux είναι ο πυρήνας και αυτός που θα φτιάξει μια μορφή Linux και θα το βγάλει στην αγορά, για να το πούμε απλά, είναι μια διανομή Linux. Βασίζεται, σαν να λέμε, σε DOS, και είναι τα Windows που βασίζονται σε DOS. Έτσι και το Linux. Τα Linux έχουν πολλές διανομές, λοιπόν. Ο καθένας βγάζει τη δικιά του διανομή. Ό,τι γουστάρει ο καθένας. Εγώ φτιάχνω μια διανομή, τάδε, και την κυκλοφορώ. Ναι, είναι ένα Linux με δικό μου περίβλημα. Λοιπόν, τα δύο κυρίαρχα αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου γνώμη, είναι το Fedora. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά, fedoraproject.org, και το Ubuntu, το οποίο θα το βρείτε στη διεύθυνση ubuntu.com, αλλά και ubuntu.gr είναι της ελληνικής κοινότητας η σελίδα, νομίζω είναι ubuntu.gr, ναι, ubuntu.gr. Μπορείτε να δείτε την ελληνική σελίδα του Ubuntu. Το Fedora είναι πολύ καλύτερο, κατά τη δική μου γνώμη, πολύ πιο ασφαλές και πολύ πιο σταθερό. Fedora τρέχει η NASA και Fedora χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Linus Torvalds, ο οποίος ήταν αυτός που δημιούργησε το Linux, ουσιαστικά, που είναι η καρδιά του κάθε Linux λειτουργικού συστήματος. Ο Linus Torvalds είναι αυτός που σε συνέντευξή του πρόσφατα δήλωσε ότι εγώ χρησιμοποιώ Fedora γιατί το θεωρώ πολύ καλό, και θεωρώ επίσης καλό και το Ubuntu, και ο ίδιος αναγνωρίζει αυτά τα δύο σαν πιο καλά. Αυτά είναι πραγματικά ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισμικού, ειδικά το Ubuntu, το οποίο είναι σε μεγάλη ακμή. Το πλεονέκτημα του Ubuntu σε σχέση με το Fedora είναι ότι έχει πολύ μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που το υποστηρίζει. Θα σου βρούνε λύσεις σε οτιδήποτε μπορεί να ζητήσεις. Μπορεί να γνωρίσεις κόσμο, να συμμετέχεις στα φόρουμ αυτά και να έχεις πολύ ενεργό ρόλο ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο που το χρησιμοποιεί. Αυτό είναι το πλεονέκτημά του σε σχέση με το Fedora. Και το Fedora έχει καλή κοινότητα ανθρώπων που το στηρίζουν και το αναπτύσσουν. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες εκδόσεις που είναι επίσης πολύ διαδεδομένες. Το Mandriva Linux είναι μια κυκλοφορία Linux, η οποία έχει μια εταιρεία από πίσω. Δηλαδή υπάρχει η εταιρεία που το εκμεταλλεύεται εμπορικά. Δηλαδή η εταιρεία έρχεται και λέει σε μια άλλη εταιρεία ότι αν θες για τους σερβερ σου να τρέχεις κάποια ειδική συγκεκριμένη έκδοση του Mandriva, έρχομαι εγώ να στο βάλω και με πληρώνεις. Αλλά το έχει και ανοιχτού κώδικα για να το χρησιμοποιήσει ο καθένας δωρεάν. Mandriva, για ρίξτε του μια ματιά, είναι πολύ πιο προσιτό, κυρίως για χρήστες οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε Windows. Όπως επίσης και το SUSE Linux. Και αυτό υποστηρίζεται από μια εταιρεία και κυκλοφορεί παρόλα αυτά και στη δωρεάν του έκδοση, πληρέστατη, υποστηρίζεται πάρα πολύ καλά από την εταιρεία που το διανέμει. Παρόλα αυτά, το ότι τα υποστηρίζουν αυτά τα λειτουργικά συστήματα κάποιες εταιρείες από πίσω δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και κοινότητα ανθρώπων επίσης πολύ μεγάλη που τα υποστηρίζει και ασχολείται ενεργά. OpenSUSE.org, νομίζω, OpenSUSE.org, για να δείτε το SUSE λειτουργικό σύστημα. We'll be right back. Τώρα όσον αφορά το Ubuntu συγκεκριμένα, για το οποίο πολλά, πολλοί θα, αν ασχολείστε λίγο για να το ψάξετε, θα ακούσετε πάρα πολλά και κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στους χρήστες κατά τη δική μου γνώμη και αντικειμενικά νομίζω. Ακμάζει, έχει και περιοδικά πάρα πολλά για Linux, τα οποία θα δείτε να αναφέρονται πάρα πολύ στο Ubuntu Linux. Έχει μια ιδιαιτερότητα στην οποία εγώ κολλάω αρκετά. Η κοινότητα που αναπτύσσει το Ubuntu έχει ιδεολογία. Έχει ιδεολογία διεθνιστική και μέσα από το Linux έχει δημιουργήσει ένα κίνημα υπέρ του διεθνισμού. Το ίδιο το Ubuntu σημαίνει κάτι στα αφρικανικά ανθρωπότητα, όπως τη βλέπουν οι άλλοι, και κάτι τέτοιο. Δεν μου αρέσει και με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω ένα αφρικανικό στυλ στον υπολογιστή μου. Με ενοχλεί λόγω έτσι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Και με το που το έβαλα και είδα τη φάτσα του Νέλσον Μαντέλα να μιλά για τον Ubuntu, εντάξει, δεν ήθελα και πολύ για να το... Αλλά πράγματι είναι πολύ ανεπτυγμένο, αυτό το αναγνωρίζουμε. Και βέβαια μέσα από τον Ubuntu γίνεται μια ολόκληρη προπαγάνδα υπέρ του διεθνισμού, της, του πολυφιλετισμού, της πολυπολιτισμικότητας και όλα αυτά, τα οποία δεν μου αρέσουν, αλλά βεβαίως αυτά είναι προσωπικές απόψεις, ισχύει βέβαια, είναι πραγματικότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι το Ubuntu δεν είναι ένα πολύ καλό λειτουργικό σύστημα με πολύ μεγάλη κοινότητα ανθρώπων, κυρίως στο χώρο του φιλελεύθερου διεθνισμού και αριστερισμού, οι οποίοι το υποστηρίζουν. Υπάρχει και ένα περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο λέγεται Full Circle, πλήρης κύκλος. Το σήμα του Ubuntu είναι τρία ανθρωπάκια που κάνουν κύκλο, είναι μασονικό σύμβολο. Και ουσιαστικά αυτό είναι, ασχέτως αν αυτοί λένε ότι είναι η κοινότητα των ανθρώπων που το αναπτύσσει και όλα αυτά. Πλήρης κύκλος και ο κύκλος των ανθρώπων είναι σύμβολο της μασονίας, δεν είναι τυχαίο. Όπως σε πολλές περιπτώσεις να βλέπουμε το κόκκινο αστέρι, επίσης δεν είναι τυχαίο. Και το κόκκινο αστέρι είναι μασονικό σύμβολο, αλλά εντάξει, αυτά είναι άλλα θεματάκια. Θα τα συζητήσουμε όταν θα λέμε για την αριστερά. Που λέτε, αυτό το περιοδικό έχει συνέχεια θέματα από Ινδίες, Πακιστάν, Ανατολή, γενικώς δεν ξέρω, κάτι με ενοχλεί στην όλη εικόνα του Ubuntu, και πιο πολύ με ενοχλούν τα καφέ του χρώματα που έχει σαν default επιφάνεια εργασίας. Βέβαια σε όλα αυτά μπορείς να τα διαμορφώσεις, δεν είναι σαν τα Windows τόσο δύσκολο. Βάλε κοκκινόματα. Ναι, μπορείς να φτιάξεις ό,τι, πώς επηρεάζεις το skin του Winamp, έτσι και το λειτουργικό σου σύστημα όταν έχεις Linux. Senza zero alfa di spranga, senza zero. Ιταλία. Θέτα ξέρω αλφα. Κράτη του Θεό. Λίγη μουσικούλα, επειδή πολύ μπλα μπλα έπεσε σήμερα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, να επανέλθουμε λίγο έτσι στα λειτουργικά συστήματα που κάναμε μια επισκόπηση ανοιχτού κώδικα πάντα, και να πούμε ότι πλέον το Linux έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που βγαίνει σε η κάθε διανομή, βγαίνει και σε έκδοση για laptop, σε έκδοση για PDA, σε έκδοση για τηλέφωνα, κινητά, και κυκλοφορούν φυσικά, πρέπει να το πούμε αυτό, τουλάχιστον οι καλές οι διανομές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί αρκετά από τους χρήστες τους, κυκλοφορούν στη γλώσσα μας, στα ελληνικά, πλήρως εξελληνισμένες. Δεν υπάρχει πρόβλημα να αλλάξετε από τα Windows και να μην πέσετε στα αγγλικά. Κυκλοφορούν με πάρα πολλά προγράμματα μαζί, ενώ τα Windows όχι. Κυκλοφορούν με πλήρεις σουίτες γραφείου, αντίστοιχα του Office ας πούμε. Να άλλο ένα, το openoffice.org. Μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα να κατεβάσετε δωρεάν σουίτα Office στα ελληνικά και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή Ελλήνων. ήδη στην Αμερική. Το δημόσιο έχει μεταπηδήσει σε πολλούς τομείς στο Linux λογισμικό. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει το ανάλογο. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται βασικά τα Windows XP, αλλά πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες είναι ακόμα στα Windows 98. Γιατί δεν υπάρχει ανάλογη τεχνογνωσία και υπάρχει και η άρνηση να ξεφύγεις, να φύγεις, να πας σε μια άλλη λύση. Η οποία... ασχετοσύνη. Ναι, βεβαίως, η οποία άλλη λύση όχι μόνο παραμετροποιείται ακριβώς στα μέτρα σου, κάνεις ακριβώς τη δουλειά σου, δεν έχεις την ανάγκη να σου φορέσεις τα Windows και να κάνεις τη δουλειά σου σύμφωνα με αυτό που σου δίνουν τα Windows, με τη λύση που σου δίνουν τα Windows. Έχεις ένα σύστημα το οποίο το στρώνεις εσύ στο δικό σου στις δικές σου τις ανάγκες και πλήρως εξελινισμένο με πάρα πολλές ακόμη εφαρμογές, αλλά δεν υπάρχει η βούληση και ξοδεύουν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ για κυρίως για λειτουργικά συστήματα και για όλα αυτά, έτσι, στο δημόσιο, για τα προγράμματα του δημοσίου. Έτσι είναι Δημήτρη. Όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου, αν είχαν ελεύθερο λογισμικό, πιστεύω και για τους χρήστες και για τους παλιούς των άνω 15 ετών υπαλλήλους θα ήταν πολύ πιο εύκολο να τα χρησιμοποιήσουν. Εγώ τουλάχιστον στη δικιά μου δουλειά έχω βάλει, που έχει πάνω από 30 υπολογιστές, έχω βάλει σουίτα γραφείου, office δηλαδή, ανοιχτού λογισμικού, το Open Office, και είναι πάρα πολύ καλύτερο από το Microsoft Office, πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό στην δουλειά. Και φυσικά είναι στα ελληνικά, έτσι. Για να μην φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το λογισμικό. Συζητούσα κάποτε με τον προσφάτως με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον υπεύθυνο για την ψηφιοποίηση όλων των αρχείων, και μου έλεγε δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση να βγει κάτι διαφορετικό εκτός από τα Windows XP για να παίξει τα επόμενα 15 χρόνια στο ελληνικό δημόσιο, ενώ στους αντίστοιχους δημόσιους τομείς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Μα να πω κάτι. Συγγνώμη, κρίνει τώρα το ελληνικό δημόσιο ότι δεν υπάρχει εφαρμογή που να τους κάνει για τα επόμενα 10 χρόνια, ενώ το αμερικανικό δημόσιο έχει ήδη. Η NASA χρησιμοποιεί Linux λειτουργικό σύστημα για σερβερ που έχει. Αν μπείτε στο Fedora, Fedora.org, θα δείτε πού χρησιμοποιείται Fedora, θα πάθετε πλάκα. Αυτό που λέει ο φίλος για το κράτος των Σκοπίων που χρησιμοποιεί Linux και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρησιμοποιούν Linux, αλλά να φανταστεί ο φίλος ότι εδώ στην Ελλάδα κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε θύρα USB στον υπολογιστή και όχι... Και είναι και μια ευκαιρία να ξεσκαρτάρει ο επαγγελματικός χώρος των πληροφορικάριων από τις αρπαχτές και τα λαμόγια που πάνε και αρπάζουν τεράστια χρηματικά ποσά με εφαρμογές, πουλώντας εφαρμογές της Microsoft και παραλλάσσοντας άλλες εφαρμογές. Έχει γίνει τεράστια μπάζα, δηλαδή τεράστια κλοπή από το ελληνικό δημόσιο, από τα λειτουργικά συστήματα με βάση τις προκήρυξεις διαγωνισμών δηλαδή που παίζει από το δημόσιο. Μία άλλη πολύ ωραία έκδοση Linux, ας πούμε, που υπάρχει, κυκλοφορία Linux, μπορείτε να βρείτε, είναι το Arch Linux, το οποίο είναι μόλις έχει κυκλοφορήσει, δηλαδή είναι στα πρώτα του βήματα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό, είναι ελαφρύ. Archlinux.org, μπορείτε να του ρίξετε μια ματιά, δηλαδή θα βρείτε πάρα πολλές κυκλοφορίες, υπάρχουν πολλές ομάδες ανθρώπων που κυκλοφορούν Linux, άλλα έχουν μικρή υποστήριξη, άλλα έχουν μεγάλη, αλλά πάντως μπορείτε να βρείτε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Αν έχετε ένα παλιό υπολογιστή, ακόμη και 486, φανταστείτε παλιά, αν έχετε υπόψη σας, μπορεί να ουσιακό, τρέξει έχω, ναι, μπορεί να τρέξει, να βρείτε ένα Linux το οποίο να τρέχει ειδικά για τον δικό σας υπολογιστή, για το συγκεκριμένο παλιό σας υπολογιστή, και να πηγαίνει και πολύ γρήγορα, παρακαλώ. Υπάρχει διαφορετική χρήση του επεξεργαστή από το Linux σε σχέση με τη χρήση του επεξεργαστή που κάνει τα Windows της Microsoft, το DOS, ας πούμε. Καταρχήν υπάρχει πραγματικό multitasking. Μπορείς να κάνεις πολλές δουλειές μαζί, πραγματικά. Τα Windows λένε ότι το κάνουν, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις. Πολλές φορές αποτυγχάνουν σε αυτό το τομέα. Και σε πολλούς άλλους τομείς ασφαλείας. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν είπα multitasking της πλάκας. Έτσι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι με ένα Linux λειτουργικό σύστημα δεν χρειάζεστε ούτε antivirus, ούτε κολλάτε ιούς, ούτε τίποτα. Ούτε firewall. Firewall, ναι. Firewall θα βάλει. Θα κεραστείς, αλλά ναι, όχι έτσι όπως είναι σήμερα. Antivirus δεν θέλετε όμως. Κασπέρσκι και ναι. Κόντρα Κασπέρσκι. Διότι στο Linux τίποτα δεν τρέχει από μόνο του, έτσι μπαμ, να τρέξει να κάνει μια δουλειά. Όχι, ξέρεις τι κάνεις. Οτιδήποτε τρέχει, το τρέχεις εσύ. Το πας εσύ, ξέρεις τι γίνεται. Δεν τρέχει κάτι από πίσω χωρίς να ξέρεις τι έκανε αυτό το πράγμα που έτρεξε. Είναι μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Στα Windows το 90% των χρηστών, μην πω παραπάνω, είναι τυφλοί. Δηλαδή κάνουν χρήση απλή, την πολύ απλή χρήση, την βασική. Επειδή είναι τυφλοί όμως, έχουν πολύ περισσότερες φορές ανάγκη ένα ασφαλές λειτουργικό σύστημα που είναι το Linux, παρά τα Windows, τα οποία με βάση την τύφλα του βασίζονται και του πουλάνε και να κάρω με τα άλλα συστήματα όπως antivirus και τα λοιπά που κονομάνε λεφτά άλλοι. Και τώρα που είπες για ασφαλή λειτουργικά συστήματα, θα σου πω ότι πάρα πολλές φορές έχουν δεχτεί ιστοσελίδες αλλά και κεντρικοί υπολογιστές υπουργείων επίθεση από υπηρεσίες κατασκοπευτικές ή οποιοδήποτε άλλο είδους κακόβουλες, εν πάση οι οποίες βασίζονται στις τρύπες των Windows για να μπουν μέσα και να τους κάνουν ζημιά. Και ένα παράδοξο που συνέβη τώρα στον πόλεμο Ρωσίας-Γεωργίας, επειδή το Γεωργιανό δημόσιο δεν είχε καμία επαφή, είχε σε πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό χρήση υπολογιστών, κάτω του 1%, ενώ οι Ρώσοι κάνανε πολύ μεγάλη επίθεση σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα της Γεωργίας, δεν καταφέρανε κάτι το ουσιαστικό, γιατί η Γεωργία δεν έκανε χρήση το Γεωργιανό δημόσιο υπολογιστών. Φαντάσου. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για λειτουργικά συστήματα, δεν είναι μόνο το Linux ως εναλλακτική, δεν είναι μόνο τα Linux λειτουργικά συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και τα BSD λειτουργικά συστήματα, τα βασισμένα σε BSD. BSD είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από το Berkeley University στην Καλιφόρνια, το οποίο βασίζεται σε Unix. Ούτε καν σε Linux. Το Linux δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds και είναι μια παραλλαγή του Unix. Τα BSD λειτουργικά συστήματα είναι μια άλλη παρόμοια εκδοχή, βασισμένα σε Unix όμως. Στον αρχικό πυρήνα δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλύτερα από το Linux, αλλά πολύ πιο δύσχρηστα. Παρ' όλα αυτά έχουν το ίδιο περιβάλλον περίπου, χρησιμοποιούν το ίδιο περιβάλλον που χρησιμοποιούν και οι διανομές Linux. Για να έχετε μια άποψη από BSD λειτουργικά, μπορείτε να δείτε, ένα είναι το freebsd.org, freebsd.org είναι το ένα, άλλο ένα είναι το PCBSD, μισό λεπτό θα βρω και διευθύνσεις να σας πω, δεν τις έχω και πρόχειρες. λοιπόν άλλα BSD λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε BSD είναι το desktop BSD, θα το βρείτε στη διεύθυνση desktopbsd.net. Ένα άλλο πολύ καλό, πολύ καλή κυκλοφορία διανομή είναι το PCBSD, pcbsd.org είναι η διεύθυνσή του, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν, να το τρέξετε δοκιμαστικά και να... Σε τα Windows είναι αυτό βέβαια. Ναι, είναι λειτουργικό σύστημα, όλα αυτά μοιάζουν, δεν έχεις να έχεις κάτι το εντελώς ξένο. Και η καινούργια, πολύ καινούργια κυκλοφορία σε BSD είναι το Dragonfly, την οποία την αναπτύσσει ένας τύπος τρελός, αρκετά τρελός, ο οποίος έφυγε από την ομάδα ανάπτυξης του FreeBSD. Ναι, ο οποίος έφυγε από την ομάδα ανάπτυξης του FreeBSD και έχει κάνει το Dragonfly, ένα καινούργιο project, το οποίο τώρα αναπτύσσεται, dragonflybsd.org. Εδώ είμαι και σε ένα φόρουμ μέσα γιατί είναι πολύ καλό και έκρινε αυτός ότι το FreeBSD παρεκκλίνει από τους αρχικούς του σκοπούς και θέλει να είναι πιο κοντά στο Unix τέλος πάντων, και έχει φτιάξει το Dragonfly, το οποίο τώρα αναπτύσσεται και είναι καλή ευκαιρία να μπείτε, να ασχοληθείτε, να μάθετε, να δείτε τι συμβαίνει για να, για να συμμετέχετε σε όλες αυτές τις διεργασίες αν σας αρέσουν τα λειτουργικά συστήματα και αν θέλετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά πάνω απ' όλα. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει να πούμε ότι ελεύθερο λογισμικό δεν είναι μόνο λειτουργικό σύστημα άλλο πλην των Windows. Να τώρα έλεγα και με τον Κώστα προηγουμένως ότι γιατί ήθελε να κατεβάσει το Winamp και του λέω ότι κατέβασε το VLC Player, το οποίο είναι και ανοιχτού κώδικα και δωρεάν. VLC Player είναι ένα προγραμματάκι το οποίο μπορείς να το έχεις αντί για Media Player των Windows που χρησιμοποιείς, που είναι ένα τεράστιο βαρύ πράγμα, αργεί να τρέξει και έχεις ένα καρό άλλα προβλήματα. Το VLC είναι μια πολύ καλή λύση, ας πούμε. Να, ένα προγραμματάκι ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο παράδειγμα. Λοιπόν, το πιο τρανό παράδειγμα για να επανέλθουμε στο θέμα, στο λίγο χρόνο που έμεινε, ανοιχτού κώδικα προγράμματος, το οποίο όλοι μας ίσως γνωρίζουμε λίγο πολύ, είναι το Firefox. Ο Firefox είναι ο browser, ο οποίος αντί του Explorer έχει γεμίσει τους υπολογιστές πολύ κόσμου, διότι ήταν πιο εύχριστος, πιο πρακτικός και πιο ελαφρύς στη χρήση του. Δεν ήταν αυτό το βαρύ που αργούσε να σηκωθεί ο Explorer. Εάν ξέρετε τον Mozilla Firefox, λοιπόν, αν το χρησιμοποιείτε τυχόν, να ξέρετε ότι αυτός έγινε από την πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι πήραν τα πράγματα στα χέρια τους και αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν καλό browser. Αυτό το έχουν κάνει απλοί χρήστες που γνώριζαν από προγραμματισμό, όπως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο πνεύμα και να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, να μην την αφήνετε σε άλλους. Για όλα αυτά τα πράγματα που καθημερινά τα χρησιμοποιούμε. Μπείτε σε φόρουμ, μιλήστε, βρείτε άλλο κόσμο, γνωρίστε άλλα πράγματα πέραν των εμπορικών καθιερωμένων. Μην προσπαθείτε αδίκως να σπάσετε και να βρείτε cracks. Υπάρχει πάντα λύση που έχουν βρεθεί άλλοι άνθρωποι που τη φτιάξανε καλή, ποιοτική και κυρίως σεβόμενη τη γλώσσα μας. Πολύ σημαντικό που οι περισσότεροι δεν τη σέβονται. Λοιπόν, φύγαμε παιδιά, φτάσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να είστε όλοι καλά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Κυριακή 21 του μηνός. Καλό φθινόπωρο. Θα είμαστε την άλλη Κυριακή πάλι μαζί με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα όπως πάντα να ασχοληθούμε. Ράδιο Αντίσταση. Και Σάββατο να θυμίσουμε, όπως φωνάζει ο Κώστας από το διπλανό λάπτοπ. Ναι, 7 με 8 η άλλη εκπομπή μας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε θερμά που συμμετέχετε και μέσα από το MSN και φυσικά ό,τι ιδέες έχετε για εκπομπή τις πετάτε και τις αξιοποιούμε αναλόγως και με τη δικιά σας βοήθεια πάντα. Καλό σας βράδυ.